Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantelet. Witam Państwa. Poniedziałek, 17 lipca, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka. Księżna Kate i książę William gorąco witani w Polsce. Za chwilę w serwisie Trójki opowiemy o pierwszych godzinach tej wizyty. Prokuratura przesłucha osoby, od których młody mężczyzna wyłudził pieniądze na chore dziecko. Oszukał ponad 6 tysięcy osób. Syntetyczny Barack Obama to kolejne dzieło stworzone przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Brytyjska para książęca przyjechała z wizytą do Polski. Najpierw było spotkanie z parą prezydencką, potem spacer po krakowskim przedmieściu. Dość nietypowy, bo księżną i księcia chciały zobaczyć tłumy ludzi. Teraz zaczyna się zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. Wizytę Williama i Kate obserwuje nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Mariusz, już po tych kilku godzinach można powiedzieć, że to jest bardzo sympatyczna wizyta. Tak, to widać od pierwszych chwil. Teraz para książęca William i Kate są już w Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie składają hołd bohaterskim powstańcom i spotykają się z polskimi kombatantami, uczestnikami walk II wojny światowej. Wcześniej wizyta pary książęcej stała pod znakiem spotkania z polską parą prezydencką. Ponadgodzinne spotkanie było właśnie od pierwszych chwil serdeczne i bez zbędnego dyplomatycznego napięcia. Od razu były uśmiechy, a pani prezydentowa od progu rozmawiała zarówno z księżną, jak i księciem. Po krótkim spacerze po ogrodach Pałacu Prezydenckiego gospodarze i goście zasiedli do dyplomatycznego śniadania, a po wyjściu z pałacu Kate i William przespacerowali się krakowskim przedmieściem i nie unikali zgromadzonych tu tłumów. W pierwszych chwilach podeszli do grupy polskich fanek monarchizmu, które są ubrane w suknie i toczki. Jak mówiła mi jedna z nich, Weronika Binkowska, nie obyło się bez łez wzruszenia. Łezka oku, oku. Niesamowite przeżycie. Książę William do nas podszedł jako pierwszy, przyjął nasz prezent, zdążył chwilę z nami porozmawiać, zwrócił uwagę na nasze toczki, na nasz wygląd, powiedział, że bardzo cieszy się, że nie pada. Był uścisk ręki u księcia Williama i u księżnej Katrin, to było naprawdę coś niesamowitego. A wieczorem polska para prezydencka i brytyjscy goście wezmą udział w przyjęciu wydawanym przez ambasadę brytyjską z okazji urodzin królowej Elżbiety II. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. O brytyjskiej parze książęcej i jej wizycie będziemy jeszcze mówić, także w popołudniowej audycji, a więcej informacji o tej wizycie można również znaleźć na portalu polskieradio.pl. Teraz w serwisie kolejne tematy. Wrocławska prokuratura będzie przesłuchiwać poszkodowanych przez Michała S., który wyłudził za pośrednictwem internetu ponad 500 000 złotych na chore dziecko. Przekonywał, że zbiera, by pomóc chłopcu choremu na raka. Tymczasem, jak ustalili śledczy, dziecko w rzeczywistości jest zdrowe, a jego rodzice nie zabiegali o pomoc. O tym, co robi w tej chwili prokuratura okręgowa we Wrocławiu, informuje jej rzecznik Małgorzata Klaus. Wykonywane są przez prokuraturę dalsze czynności procesowe. Konieczne jest między innymi przesłuchanie wszystkich osób, które wpłacały pieniądze na akcję zorganizowaną przez podejrzanego. Oszukanych zostało ponad 6,5 tysiąca osób. Michał S. kilka dni temu został aresztowany. Podczas przesłuchania przyznał się do winy. Wyjaśnił, że chciał wykorzystać pieniądze na spłatę swoich zobowiązań, na utrzymanie i na przyjemności. Prokuratorowi wyjaśnił, że nie mógł przerwać oszustwa, bo było to silniejsze od niego. Wcześniej był już wiele razy karany za podobne sprawy. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia. Piła przygotowuje się do przyjęcia kolejnych repatriantów. Po wakacjach do przygotowanych mieszkań mają się wprowadzić dwie rodziny Polaków. To są rodziny, których bliskich ściągaliśmy w poprzednich latach. Tak, żeby tym nowym było lepiej, łatwiej. To są rodziny, które w grudniu ubiegłego roku przyleciały do Polski z Kazachstanu, konkretnie do Pułtuska. Tam jest taki ośrodek polonijny, w którym w chwili obecnej przebywa około 600 repatriantów. Mówił Bartosz Mirowski z Urzędu Miasta w Pile. Władze samorządowe mają pomóc Polakom z Kazachstanu także w znalezieniu pracy. A w sumie w Pile zamieszka kilkunastu repatriantów. Sztuczna inteligencja ma kolejne zastosowanie. Teraz dzięki niej można stworzyć film wideo, na którym człowiek wygląda i mówi zupełnie jak prawdziwy, choć w rzeczywistości został stworzony przez komputer. Dowiedli tego naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego, którzy zaprezentowali właśnie, jak to określają, syntetycznego Baracka Obamę. Na filmie były prezydent przemawia. Ścieżka dźwiękowa jest prawdziwa. Obama faktycznie powiedział kiedyś odtwarzane teraz słowa, ale jego twarz jest sztuczna. Komputer nauczył się, jak ruszać cyfrowymi ustami prezydenta, by wyglądał on na takiego, który rzeczywiście mówi. Teraz można więc teoretycznie na przykład nagrać jakiegoś parodystę, który ma głos podobny do Obamy, dorobić do tego obraz i stworzyć film, na którym syntetyczny prezydent jest bardzo trudny do odróżnienia

Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Audycję popołudniową zaczniemy od proponowanej przez PiS reformy sądownictwa i protestów opozycji, która dziś zorganizowała spotkanie w tej sprawie. Prawo i Sprawiedliwość nie tylko łamie konstytucję, ale w ogóle czyni zamach na coś, co moglibyśmy nazwać demokratycznym porządkiem prawnym w Polsce. Wymiar sprawiedliwości w naszej ocenie z całą pewnością wymaga reformy. My tę reformę przeprowadzimy. Mamy do tego pełne prawo i będziemy w tym konsekwentni. Relacja z Sejmu już za chwilę, a do tematu powrócimy także w Pulsie Trójki o 17.45. W Warszawie gości brytyjska para książęca. Książę William i księżna Kate absolutnie są ulubieńcami. Księżna Kate, piękna młoda kobieta, ma dwójkę pięknych dzieci. Książę William, przystojny, bardzo dobrze wykształcony i bogaty. Dlatego Brytyjczycy w większości zgadzają się, że jest on świetnym kandydatem na dziedzica korony brytyjskiej monarchii. Dziś są w Warszawie, jutro w Gdańsku. Relacja za kwadrans. Naukowcy chcą opracować algorytm przeboju internetu. Chodzi o formę audio-wideo. Co zwróci uwagę internautów i co będzie klikane? Te dane już są i bardzo wiele wiemy, na przykład jaka długość tekstu jest najlepsza, jaka forma tytułu, też jaka długość tytułu, jakie słowa w tytule klikają się najlepiej, jakie przyciski o jakich kolorach będą się klikać najlepiej. Przepis na przebój internetu za pół godziny. Po 17 powrócimy do spraw najpoważniejszych. Czy wie pani, co to jest trójpodział władzy? Wiem. Co to jest? No, żeby Sejm, żeby Senat, Sąd Najwyższy. Trzy osoby w kraju rządzą. No to znaczy na władzę wykonawczą i ustawodawczą. I trzecia jakaś, bo dwie pani wymieniła. No, a się wyszło mi z głowy. Nie. Nie, w ogóle? Nie, nie interesuję się raczej tymi tematami. Co to jest trójpodział władzy? O tym za godzinę. Jarocin, warto tu przyjechać. To już tytuł dzisiejszego reportażu. Cały festiwal mi się mega podobał. Uważam, że nowa formuła wielością scen, wielością wydarzeń dla mnie jest całkowicie fantastyczna. Jarocin, warto tu przyjechać. Ten reportaż usłyszymy o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. No i już za chwilę w Trójce relacja z Sejmu, gdzie jest Mariusz Krzemiński, ale przedtem jeszcze piosenka dnia. Beth Ditto, In and Out. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Push my buttons, I'll be patient, you can try me, it's just another day in the life. No, you're not getting respect that you deserve, feeling buried alive. Well, I would love you like a millionaire, living on a dollar a day. Oh, hey, money isn't everything. I do it for you, you do it for me, and we go in and out. for me, and we go in and out of love. Bad Ditton, to nasza piosenka dnia. To na dobry początek. Halinka już przy telefonie, 22 i 7 trójek do Państwa dyspozycji w każdej sprawie do 19. Zapraszamy do Trójki. I adres mailowy też zd3@polskieradio.pl. Opozycja Razem przeciwko reformie sądownictwa proponowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Dziś w Sejmie liderzy opozycyjnych ugrupowań rozmawiali o tym, co zrobić, by uniemożliwić PiS-owi wprowadzenie w życie ustaw zmieniających zasady funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa czy Sądu Najwyższego. W Sejmie jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy politykom udało się wypracować wspólne stanowisko? Tak, chociaż nie usłyszeliśmy tak naprawdę żadnych konkretów. Po spotkaniu z przedstawicielami opozycji Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej podkreśliła, że liderzy zdecydowali się na ścisłą współpracę, której efektem ma być zmuszenie Prawa i Sprawiedliwości do wycofania się z pomysłu reformy sądownictwa. W tej chwili sytuacja jest wyjątkowa, można powiedzieć, że dramatyczna. Chyba nigdy nie mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której w tak oczywisty sposób Prawo i Sprawiedliwość nie tylko łamie konstytucję, ale w ogóle czyni zamach na coś, co moglibyśmy nazwać demokratycznym porządkiem prawnym w Polsce. W tej sytuacji potrzebne są również nadzwyczajne działania. Stąd ścisła koordynacja naszych działań, stąd współpraca, próba zatrzymania wszystkimi metodami obecnych działań. Za chwilę wszyscy udamy się na wysłuchanie publiczne, które jest zorganizowane tu w Sejmie przez Platformę Obywatelską. A ta współpraca ma również prowadzić do wspólnego startu w wyborach parlamentarnych. Tak przynajmniej deklarował po spotkaniu Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej. Wróg jest na zewnątrz. My jesteśmy razem, my jesteśmy wspólnie w tej chwili zdeterminowani do tego, by obronić demokratyczną Polskę, na końcu odsunąć PiS od władzy. Wierzę, że ten kolejny krok to jest także krok ku temu, o czym mówimy jako Platforma Obywatelska, czyli wspólny front wyborczy, wspólne listy wyborcze po to, żeby rzeczywiście PiS rozliczyć z tego, co robi dzisiaj z polską demokracją. Zaraz po zakończeniu tego spotkania politycy opozycyjnych ugrupowań udali się na wspomniane już wcześniej wysłuchanie publiczne, czyli tak naprawdę na spotkanie z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, bo jak zauważyła Beata Mazurek z Prawa i Sprawiedliwości, w przypadku ustawy o Sądzie Najwyższym nie może być mowy o wysłuchaniu publicznym. Wysłuchanie publiczne jest wtedy, kiedy wyrazi na nie zgodę po pierwsze Sejm albo właściwa komisja, więc to nie jest żadne wysłuchanie publiczne. Operowanie takim pojęciem służy tylko i wyłącznie temu, żeby zrobić znów zamęt i niepokój wśród opinii publicznej czy wśród Polaków. Beata Mazurek dodała też, że PiS nie zamierza rezygnować ze swoich pomysłów dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Wymiar sprawiedliwości w naszej ocenie z całą pewnością wymaga reformy i my tę reformę przeprowadzimy. Nie ukrywaliśmy tego, realizujemy nasz program, mamy do tego pełne prawo i będziemy w tym konsekwentni. Ponad 70% Polaków źle ocenia wymiar sprawiedliwości i my chcemy go zmienić. A na spotkaniu zorganizowanym przez Platformę Obywatelską pojawili się m.in. prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Rzepliński, który to zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o zablokowanie reformy proponowanej przez PiS. Ta ustawa jest oczywiście niekonstytucyjna. Apeluję z tego miejsca do prezydenta Rzeczpospolitej. Panie prezydencie, niech pan nie robi tego Polsce. Proszę nie czekać na jej uchwalenie. Bardzo pana proszę o aktywny udział, oczywiście nie osobisty, poprzez swoich prawników. Bo wtedy być może zwiększą się szanse, że jednak nie będziemy się kompromitować wobec siebie i wobec całej Europy. A prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf podkreślała, że przygotowana przez PiS ustawa jest niezgodna z konstytucją. Podstawą w tej ustawie dokonywania wszystkich zmian i kolejnego łamania konstytucji jest powołanie się na artykuł 180, punkt 5. W razie zmiany ustroju sądów lub zmiany granic okręgów wolno sędziego przenosić do innego sądu lub w stan spoczynku. Nie mamy do czynienia w ogóle ze zmianą organizacyjną sądów. Podstawowy zarzut kierowany przez opozycję pod adresem tej ustawy dotyczy uprawnień, jakie ma zyskać minister sprawiedliwości, który na mocy nowego prawa sam będzie mógł wybierać sędziów Sądu Najwyższego. Senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski wyjaśniał w Polskim Radiu, że nowe zasady wyboru sędziów tak naprawdę będą się tylko trochę różniły od tych obecnych. Może nastąpić stan przejścia w stan spoczynku przez sędziów. Względnie może być im zaproponowany inny rodzaj pracy przy niepogorszonym wynagrodzeniu. Więc mówienie tutaj, że minister będzie bezpośrednio mianował sędziów Sądu Najwyższego, jest, mówiąc delikatnie, manipulacją. Procedury wyłaniania sędziów na przyszłość pozostaną co do zasady takie same, jak były. Krajowa Rada Sądownictwa będzie opiniowała kandydatów, natomiast powoływał będzie pan prezydent. Projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości trafił do Sejmu w środę wieczorem. Jednym z założeń projektu jest przeniesienie obecnych sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku, z wyjątkiem sędziów wskazanych przez ministra sprawiedliwości. Ustawa zakłada też utworzenie w ramach Sądu Najwyższego Izby Dyscyplinarnej. Sejm zajmie się projektem na najbliższym posiedzeniu, które rozpocznie się już jutro. Dziękuję bardzo. Z Sejmu relacjonował Mariusz Krzemiński, a do tego tematu powrócimy w Pulsie Trójki. O 17.45 już teraz zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. 17.45. Jarocin, warto tu przyjechać, to jest tytuł dzisiejszego reportażu, który usłyszymy o 18.15, to a propos tegorocznego, Jarocinów z tych lat, ale państwo mają zapewne wspomnienia swoje z Jarocina z tamtych lat. Czekamy 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. 26 już minut po 16. Zapraszamy do Trójki. W Polsce przebywa brytyjska para książęca William i Kate z dziećmi Jerzym i Charlottą. Nagłówki dzisiejszych gazet głoszą, że przyjechał do nas następca brytyjskiego tronu. Ale czy to on zastąpi królową Elżbietę II? Doktor Przemysław Biskup z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego wyjaśnia, że zasady dziedziczenia tronu wywodzą się z XVIII-wiecznej tradycji. Na początku XVIII wieku ustalono ostatecznie, że dziedziczenie tronu musi być przez osoby wyznania protestanckiego i z wykluczeniem linii katolickiej. Po drugie, przyjęto zasadę preferencji dla primogenitury męskiej, to znaczy dziedziczy zawsze najstarszy syn. Z braku najstarszego syna, młodszy syn. Z braku synów dopuszczono dziedziczenie za pośrednictwem kobiet, to znaczy następny członek linii męskiej, który nie ma prostej linii męskiej. I wreszcie na koniec z braku tychże dziedziczenie przez same kobiety, czego przykładem jest obecnie królowa Elżbieta. Czy można powiedzieć, że do Polski przyjechał przyszły król? Czy to jest tak jak dzisiejsze tytuły gazet ja głoszą? Myślę, że nie wchodzi w rachubę przeskoczenie tutaj księcia Karola. Jan Piekarski, były dyplomata. Ja myślę, że ta sukcesja będzie zachowana we właściwej kolejności, ale możemy na pewno powiedzieć, że przybyło do Polski trzech kolejnych w linii dziedziczenia. Książę William, jego syn George i siostra George'a, księżniczka również, bo ona jest bezpośrednio po małym George'u w kolejce do tronu. Od momentu, kiedy te zasady dziedziczenia zostały ustalone w XVIII wieku, nic się nie zmieniło? W związku ze ślubem księcia Williama z panną Katarzyną Middleton zdecydowano się uspółcześnić nieco zasady dziedziczenia tronu i zniesiono preferencje dla płci męskiej. To znaczy ich pierwsze dziecko, książę Jerzy, jest oczywiście mężczyzną, więc on by tak czy siak był uwzględniony na tradycyjnych zasadach. Natomiast jego rodzeństwo, czyli księżniczka Charlotta, byłaby w pozycji poszkodowanej. I jedyną tutaj różnicą jest kwestia samej kolejności narodzin i w związku z tym wieku. A księżna Kate? Nie jest członkiem rodziny królewskiej, jest osobą powinowatą. Dziedziczą członkowie rodziny królewskiej w linii maksymalnie prostej, jaka jest możliwa. Aż 80% Brytyjczyków przyznaje poparcie księciu Williamowi. Aleksander Sikora, dziennikarz portalu plotek.pl. Natomiast jeśli chodzi o księżną Kamilę, aż 40% Brytyjczyków jednogłośnie twierdzi, że absolutnie nie wyobraża sobie, by ona kiedyś założyła koronę królewską, zasiadła na tronie obok Karola. Adam Dąbrowski, korespondent Polskiego Radia w Londynie. Nowy serial telewizyjny BBC Król Karol III. Charles wchodzi na tron i zmienia zasady. Chce rządzić, a nie tylko panować. Łamie niepisane reguły, zaczyna aktywnie wpływać na politykę państwa. Przesłanka nie jest do końca księżycowa. Parę lat temu media ujawniły jego listy do premiera Blaira, a w nich aktywny lobbying w szeregu kwestii. Albo inny przykład, udane zablokowanie inwestycji budowlanej w dzielnicy Chelsea. Nie chcę, by mój kochany kraj utonął w morzu brzydactw. Karol budzi kontrowersję, dzieli bardziej niż Elżbieta II czy William. Jakiś czas temu konserwatywny tygodnik Spectator opublikował propozycję: zmieńmy kolejność, niech następcą tronu zostanie młody książę goszczący dziś w Polsce. A w tle ostrzeżenie. Wielka popularność monarchii dziś zasadza się na osobistej popularności Elżbiety II. Gdy jej zabraknie, czar może prysnąć. Skąd bierze się ta sympatia dla pary książęcej? Księżna Kate, piękna młoda kobieta, ma dwójkę pięknych dzieci. Książę William, przystojny, bardzo dobrze wykształcony i bogaty. Dlatego Brytyjczycy w większości zgadzają się, że jest on świetnym kandydatem na dziedzica korony brytyjskiej monarchii, w przeciwieństwie do księcia Karola i księżnej Kamili, ponieważ oni są uważani za takich szorstkich ludzi, zimnych. Przeciwnicy księcia Karola argumentują, że w historii brytyjskiej sukcesji zdarzały się już takie przypadki, że korona była dziedziczona przez wnuków, a nie przez synów królewskiej pary. Między innymi był to Henryk II, czyli wnuk Henryka I, Ryszard II, czyli wnuk Edwarda III i Jerzy III, wnuk Jerzego II. Czyli jest prawdopodobieństwo, że historia znowu zatoczy krąg. Gdyby wybór zależał od sympatii poddanych, to pewnie by tak było. A z racji wieku królowej Elżbiety dziś obowiązki reprezentacyjne korony brytyjskiej w pierwszej kolejności kolejności pełni jednak książę Karol, a w drugiej kolejności książę William. O zasady dziedziczenia brytyjskiego tronu pytała Izabela Woźniak. Do wizyty brytyjskiej pary książęcej w Polsce jeszcze wrócimy. Połączymy się z naszym reporterem, który obserwuje to, co robią goście w Warszawie. Goście owacyjnie witani przez mieszkańców na ulicach. Dziś w Warszawie, jutro w Gdańsku. I do tej sprawy, do tej wizyty powrócimy jeszcze w trzeciej godzinie audycji. Za 26 minut godzina 17. Uwaga, proszę być czujnym w pobliżu sosenek. W pobliżu takich sosenek trafiłem na wysyp młodych maślaków, tych zwykłych. Maślaki udusiłem. Tylko przed duszeniem trzeba z nich zjąć tą skórkę, która jest na kapeluszu, bo ona tak się klei, taka paskudnawa jest. A kanie też już są, 22 i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź pan sobie słońce, jasne niebo. Błoga myślę, że nie przepłacasz. To porażające, prawda? Na lato polecamy rażąco niskie ceny w sklepach euro. Smartfon Xiaomi 4X, 5 cali, dual SIM za 899. LED TV 32 cale, Philips za 849. 43 cale, LG Smart TV wbudowane Wi-Fi za 1690 w sklepach euro i na euro.com.pl. Ania,

Uwaga kierowcy, mamy kłopoty na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Chciałem się tam poinformować, że we Wrocławiu jest ten wypadek na obwodnicy A8. Cała droga jest zablokowana z kierunku od Warszawy na Kłodzko. Dziękuję bardzo za informację i czekamy na kolejne 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Chwyci, nie chwyci. Będzie przebojem, czy nie będzie? To dylemat każdego marketingowca, który tworzy treści na potrzeby internetu. Istnieją co prawda pewne narzędzia, które pomagają w osiąganiu sukcesu, ale gwarancji nie dają. I to właśnie zamierzają zmienić naukowcy z Politechniki Warszawskiej. Budują program, który posługując się algorytmem, będzie w stanie określić, czy dany film ma szansę na sukces w sieci. Program analizuje nie tylko obraz, ale także tytuły i teksty mu towarzyszące. Mówi dr inżynier Tomasz Trzciński z Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej. Przy użyciu głębokich sieci neuronowych, które na wejściu otrzymują sygnał wizualny, czyli film, klatki z filmu bądź obrazki, ale również tytuł filmu, czyli te elementy tekstowe, jesteśmy w stanie przewidzieć z dosyć dużą precyzją, jak bardzo popularny dany materiał w sieciach społecznościowych będzie. Jaka jest precyzja tego algorytmu? Na poziomie 77-80%. Jak jest teraz? Czy dzisiaj istnieją takie narzędzia, które pozwalają w jakimś sensie ocenić, oszacować, kiedy dany film wiralowy, czy też innego rodzaju treść, która ma się rozpowszechniać, będzie się rozpowszechniała. Z perspektywy marketerów najlepszym narzędziem podpowiedzi jest po prostu Google. Barbara Stawarz-Garcia z agencji marketingowej Happy Content. Który jest tutaj taką, też tak mówimy o tym w branży, kopalnią ludzkich intencji. Google nam mówi, czego ludzie szukają najczęściej, jakie słowa w danym czasie są najczęściej poszukiwane, co się najlepiej klika. My tu mówimy o branży reklamowej. Łukasz Michalik z redakcji portalu WP Gadżetomania. Ale przecież na podobnej zasadzie są konstruowane choćby utwory popowe. Tak naprawdę mamy pewne założenia, pewne określone stały dotyczące na przykład rytmu czy jakiegoś tam powtarzającego się schematu dźwięków, które pozwalają, nie dają gwarancji, ale pozwalają z dużym prawdopodobieństwem kreować potencjalne hity. Te dane już są i bardzo wiele wiemy, na przykład jaka długość tekstu jest najlepsza, jaka forma tytułu, też jaka długość tytułu, jakie słowa w tytule klikają się najlepiej, jakie przyciski o jakich kolorach będą się klikać najlepiej. Tu świetnym przykładem jest choćby polskie Allegro, które słynie właściwie z serii Legendy Polskie, gdzie dokonuje jakiejś takiej twórczej dekonstrukcji polskich starych baśni w taki sposób, aby one odwoływały się do różnych emocji, do różnych wartości. Kopyta wycierać, to nie stanie. Willa Hafnera to też nie jest. Jak się okazuje, jest to strategia bardzo skuteczna, dlatego że te reklamy, one zostały dostrzeżone nie tylko w Polsce, ale również za granicą. I to jest właśnie przykład na to, że takie treści można stworzyć w sposób celowy, przemyślany i one mają szansę stać się wiralami. Chociaż to jest, zawsze tu jest ryzyko, bo jest szansa, ale nigdy nie ma pewności. Proszę, jakie wygody. My de facto nie opieramy się o elementy, które są nazywane przez nas jako właśnie, nie wiem, kolory, czy postacie, czy inne tego typu rzeczy, tylko pozwala to dużo bardziej automatycznie, bez analizy tak naprawdę samych tych poszczególnych elementów, wskazać, czy dany film będzie lub nie będzie popularny. Czyli nie trzeba się znać, nie trzeba mieć gustu. Dokładnie tak. Mnie się wydaje, że jednak człowiek jest tak nieprzewidywalny, że póki co sztuczna inteligencja nie przewidzi aż tak naszego zachowania, że zawsze będzie ten margines tej nieprzewidywalności. Fajnie by było, gdybyśmy się zastanowili na przykład, jak zrobić, żeby podawać ważne i trudne treści w taki sposób, który będzie lekko strawny dla konsumenta. Bo z tym mamy dzisiaj problem. Podobne zdarzenia analizowałem już setki razy. To, co jest takie szeroko zasięgowe, memy, koty, to się rozprzestrzenia. Te pozytywne emocje tam, gdzie ludzie się mogą pośmiać albo coś wyszydzić tak na naszym polskim podwórku, to działa. To jak upadek z trzeciego piętra. Najczęściej oznacza śmierć. Gorzej jest z takimi treściami ważnymi z takiej perspektywy odpowiedzialności społecznej chociażby. 10 mniej ratuje życie. O algorytm na przebój internetu pytał Kuba Witkowski. W studiu jest już Ernest Zazun. Dzień dobry. Dzień dobry. Który już za chwileczkę zapyta o Wenezuelę. Tak, to prawda. Dziś o Wenezueli, w której wczoraj odbyło się nieoficjalne referendum w sprawie ważnej, bo przyszłości tego kraju. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. Anything goes, no matter what I do. to see me through. You got the love. Tu program trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. Moja odpowiedź w tym referendum to 3 razy tak. Tak za wolnością, tak za demokracją, tak za przestrzeganiem praw człowieka. 98% uczestniczących w referendum Wenezuelczyków w sprawie pomysłu prezydenta Maduro o powołaniu Rady Konstytucyjnej do zmiany ustawy zasadniczej powiedziało nie. Referendum było nieoficjalne, bo przez władze nieakceptowane. Mimo wszystko w akcie obywatelskiego nieposłuszeństwa udział wzięło ponad 7 milionów ludzi. Jaki to da rezultat? O tym. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Protesty w Wenezueli trwają od kwietnia. Bilans ich jest tragiczny. Mimo to oficjalnie obowiązuje taka światła myśl dla kraju. Że Chavez w sercu na zawsze, a Maduro prezydentem. Ale to Chavez w sercu, a Maduro prezydentem to zniszczona gospodarka, zniszczona demokracja, zniszczona reputacja za granicą. I co najgorsze, w starciach z policją, do jakich dochodzi niemal codziennie w różnych miastach, zginęło już ponad 100 osób. Dekret prezydencki już podpisałem, zatwierdził go rząd. Ogłaszał w maju Nicolás Maduro. Obywatele Wenezueli wybiorą bezpośrednim i tajnym głosem 540 posłańców, którzy stworzą suwerenne, jedyne w swoim rodzaju i bardzo potężne zgromadzenie narodowe. A to ma zmienić konstytucję i być odpowiedzią na opanowany przez opozycję parlament. Ale uczestnicy wczorajszego referendum powiedzieli nie dla tego pomysłu. Jestem tu po to, by pokazać, że mój głos jest ważny, że opowiadam się za wolnością dla Wenezueli. Pokazujemy światu, czego naprawdę potrzebuje Wenezuela, że potrzebuje demokracji, że potrzebuje wolności i że potrzebuje rozwoju. Że nie chcemy tej Rady Konstytucyjnej, której chce Maduro. Po tym referendum powinna wrócić demokracja, powinno odwołać się wybory do Rady Konstytucyjnej i powinien wrócić porządek konstytucyjny w Wenezueli. Niestety wczoraj nie obeszło się bez ofiar. Niezidentyfikowani napastnicy otworzyli ogień do uczestników referendum w Caracas. Jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało rannych. A moim gościem jest dr Francisco Rodriguez, dziennikarz, latynoamerykanista. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Czy Maduro zrezygnuje po tym referendum, bo społeczeństwo mówi nie na jego pomysły? Nie, myślę, że Maduro oczywiście nie zrezygnuje z tego pomysłu. Tym bardziej, że część społeczeństwa, które mówi nie dla jego pomysłu, jest tylko część. Tak naprawdę chodzi o to, że w Wenezueli widzimy społeczeństwo, które jest mocno podzielone i niestety, można to powiedzieć niestety, prawie pół na pół jest ten podział, który przechodzi przez całe społeczeństwo wenezuelskie. No to co będzie dalej? 30 lipca, bo na ten dzień zaplanowano wybory do Rady Konstytucyjnej. Konstytuanty się po prostu odbędą? Myślę, że tak. Ponieważ rząd Maduro, cały aparat rządowy, komisja wyborcza jest przygotowana do tego, żeby przeprowadzić to głosowanie. Wczoraj też odbywały się w całym kraju, w całej Wenezueli, odbywały się takie wybory próbne. Właśnie, żeby sprawdzać, jak są przygotowane te komisje wyborcze, jak sprzęt działa. Właśnie w ramach tego, no, tych głosowań na 30 lipca. Po co Maduro chce zmieniać konstytucję? Więc z informacji, które źródła rządowe podają, wynika, że przede wszystkim chodzi o to, żeby utrwalać osiągnięcia rewolucji bolivarianskiej. Uh-huh. A więc chodzi o to, żeby na przykład wprowadzać do systemu pojęciowego tej Republiki Bolivarianskiej Wenezueli taki element, jak na przykład komuna. Uh-huh. Komuna to znaczy wspólnota. Tak? To są te organizacje oddolne, gdzie realizowana jest ta władza ludowa, tak? Gdzie oczywiście są rozwiązywane ważniejsze problemy mieszkańców i które te organizacje oddolne mają wsparcie ze strony rządu obecnego. I to jest krzewienie idei Chaveza właśnie, żeby lud posiadał władzę. No to po co parlament w Wenezueli? No, tu chodzi o to, że system polityczny Wenezueli jest jednak bardziej rozbudowany niż nam się wydaje. Aha. Czyli ta obecna konstytucja, która została ogłoszona, przyjęta w roku 1999, przewiduje, że w kraju istnieje 5 gałęzi władzy. Aha. Tak? A więc nie tak jak tradycyjnie mamy trójpodział władzy, tam jeszcze dochodzi władza obywatelska i władza, teraz musimy to przetłumaczyć z hiszpańskiego. Po hiszpańsku jest jak? Tak, to jest tak. To jest poder ciudadano oraz poder moral. To jakby czyli takie, władza moralna. Taka moralna, tak. Mm-hmm. Ale tu, ideologiczna. I tu właśnie chodzi o to, żeby jakby dać możliwości, żeby inne grupy społeczeństwa, które nie są przestawione w tym tradycyjnym podziale, właśnie żeby też mogli cokolwiek powiedzieć na temat tego, jak funkcjonuje państwo. Na pewno jest tak, że prezydent Maduro będzie chciał doprowadzić do wyborów. Kraj jest do tego przygotowany. Pytanie może bardziej należy stawić w taki sposób, czy opozycja, która przez te wszystkie lata kontestowała na różne sposoby to, co Maduro jednak wygrał wybory w roku 2013, będzie chciała akceptować, że wyniki tych wyborów, tak? Bo tak to raczej nie, bo ono w tym referendum, które odbyło się wczoraj, mówi jasno, nie chcemy tej konstytuanty. Tak, nie są tej konstytuanty, ale ci oni, może inaczej, o tym podziale, co mówiłem na początku, więc połowa społeczeństwa jest za, połowa przeciw. Ci, której ze stron wystarczy mądrości, żeby jednak powiedzieć, zróbmy ten krok do tyłu, żeby jednak nie doszło do eskalacji konfliktu społeczno-politycznego, z którym mamy do czynienia. Jak się słucha to, co mówi prezydent Maduro, ludzie z jego otoczenia, to oni cały czas nawołują, zapraszają opozycję do tego, żeby przestawali działać tak, powiedzmy tak, w taki sposób radykalny, tak, z użyciem przemocy, żeby właśnie siedli na stół, żeby rozmawiali, żeby brali udział w tym procesie konstytuanty, który uważa Maduro, jest to droga właśnie do uspokojenia sytuacji. No ale z drugiej strony wysyła policja na ulicę. Tak, wysyła policję, dlatego że są różne sytuacje niebezpieczne, tak? Które właśnie, i tutaj zdania są podzielone, bo opozycja mówi, że to są prowokatory ze strony rządu, a na służbie rządu, a rząd mówi, że to właśnie opozycja prowadzi różne akcje destabilizacyjne i że rząd nie ma innego wyjścia, jak tylko wysyła siły specjalne, żeby uspokoi sytuację. Broni pan troszkę prezydenta Maduro, czy nie? To znaczy, bronię, nie tak, że go bronię, może tak ideologiczne, na pewno jest mi jednak już daleko. Natomiast z tego punktu widzenia, że jeżeli chcemy, żeby pewien ustrój formalny działał, to jednak reguły są podane, tak? Reguły istnieją i trzeba do nich się zastosować, tak? W tym sensie, że bo to widzimy, no, nie chcę robić tutaj różnych porównań z innymi krajami, ale niestety tak wychodzi, że póki prawo jest po naszej stronie, to jesteśmy za, a jak coś zaczyna być nie tak, jak my byśmy oczekiwali, to okazuje się, że to prawo jednak nie jest do akceptacji, tak? A więc tutaj jest to sytuacja bardzo skomplikowana, ale mówię, to bierze się przede wszystkim z tego, że tak się stało, że w społeczeństwie wenezuelskim jest bardzo duża aktywność polityczna. Pamiętajmy, albo może powiem tak, że większość, to jest jeden z krajów na świecie, jeden z nielicznych krajów na świecie, gdzie frekwencja wyborcza czasami sięga nawet 80% wyborców. I to naprawdę myślę, że nie jeden kraj na świecie mógłby, jak to się mówi, życie dla siebie, takiej aktywności wyborczej. Tak? Z tym, że